मुर्गी के चूजे, निकोलाई नूशो। जनवाचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। दो शरारती लड़के मुर्गी के अंडों को कृत्रिम रूप से सेने के लिए गर्म डिब्बा यानी इनक्यूबेटर बनाते हैं। उनको किन किन दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बाद में वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, इसकी जबरदस्त दास्तान। बच्चे इस सर्वश्रेष्ठ रूसी कहानी को कभी नहीं भूलते। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपए। मुर्गी के चूजे, जॉली फैमिली, निकोलाई नोशो। अनुवाद अरविंद गुप्ता। जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित रेखांकन शर्मिष्ठा सान्याल, जियोर्जी यूडिन के मूल चित्रों पर आधारित, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, 5वां संस्करण, वर्ष 2007, मूल्य 10 रुपए। पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 2656-9943, फैक्स नंबर 2656-9773, ईमेल bgvs_delhi@yahoo.co.in, bgvsdelhi@gmail.com, प्रिंटेड एट सन साइन ऑफसेट, न्यू दिल्ली 110018। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। मुर्गी के चूजे, निकोलाई नोशो। मुर्गी के चूजे। एक दिन जब मैं मिस्का के घर गया तो वह एक किताब पढ़ने में मगन था। उसने मेरे कदमों की आवाज भी नहीं सुनी। जब मैंने जोर से दरवाजा बंद किया तभी उसने अपना सिर उठाकर देखा। अरे, तुम हो निकोला जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मिश्का कभी भी मुझे मेरे सही नाम से नहीं बुलाता था। वो मेरे लिए अजीबो गरीब नाम सोचता रहता है। वो मुझे निकोल, मिकोला, मिकुला, सेलोनोविक या मिल मिकलुखो माकलाई आदि नामों से बुलाता है। परंतु जब तक मिश्का मुझे चाहता है तब तक मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूँ। मिश्का जो पुस्तक पढ़ रहा था उसका नाम था कुक्कुट पालन। उसके कवर पर एक मुर्गी और एक मुर्गी का चित्र बना था और अंदर तमाम मुर्गी के दबड़ों के चित्र थे। मुझे लगता है कि तुम कोई विज्ञान के विषय की किताब पढ़ रहे हो, मैंने कहा। विज्ञान की बातें कितनी रोचक होती हैं, यह कोई फालतू की परी कथा थोड़ी है। इसमें लिखी हर एक बात सच और उपयोगी है। मिस्का के लिए यह आवश्यक है कि वह जो भी काम करे वो उपयोगी हो। एक बार मिस्का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली एडवांस त्रिकोणमिति की पुस्तक खरीद लाया। जब उसने उसे पढ़ा तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। वह किताब तब से उसकी मेज के एक कोने में पड़ी है और मिस्का के होशियार होने का इंतजार कर रही है। उसने नई किताब में एक निशान लगाया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने कहा, अगर हम चाहें तो अपने घर में एक गर्म डिब्बा इनक्यूबेटर बनाकर मुर्गी के चूजे पैदा कर सकते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं हो कि जिस समय मुर्गियां अंडे सेती हैं उस वक्त वो नए अंडे नहीं देती हैं। और अगर हम कृत्रिम तरीकों से अंडों को सेने का काम कर सके तो मुर्गियां लगातार अंडे देने के लिए मुक्त हो जाएंगी। इससे हमारे देश में अंडों के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। मुझे लगता है कि इससे करना कोई आसान काम न होगा, मैंने अपनी शंका प्रकट की। देखो, यह कितना उपयोगी काम होगा, हम अपने देश की प्रगति में हाथ बटाएंगे, मिश्का ने कहा। किताब में इनक्यूबेटर बनाने की पूरी विधि बताई गई। हमें बस अंडों को 21 दिनों तक गर्म रखना होगा और फिर अंडों में से चूजे खुद बाहर निकलेंगे। राष्ट्रीय उपयोग के इस महत्वपूर्ण काम में मैंने भी मिश्का का हाथ बटाने की सोची। छोटे छोटे चूजों की बात मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी। वैसे भी मुझे चिड़ियों और जानवरों का बहुत शौक है। मैंने और मिश्का ने इसलिए स्कूल के प्रकृति क्लब में अपना नाम दर्ज करवा लिया था, परंतु उसके तुरंत बाद हम दोनों एक स्टीम इंजन बनाने में बेहद व्यस्त हो गए और प्रकृति क्लब के मॉनिटर वित्या ने हमारे नामों को क्लब की सूची में से काटने की धमकी दी। हमने वित्या से एक और मौका देने की अपील की। हम रसोई घर के एक कोने में अपना गर्म डिब्बा इनक्यूबेटर बना लेंगे और जब नन्हे नन्हे चूजे बाहर आएंगे तो उन्हें वही खाना खिला दिया करेंगे, मिश्का ने कहा। हमारे पास कुछ और खास तो करने के लिए है नहीं, इसलिए चलो यही करते हैं, मैंने कहा। मुसीबतें और मुश्किलें। हमें शायद इनक्यूबेटर बनाने की जरूरत ही न पड़े। हम मुर्गी के अंडों को कढ़ाई में रखकर उसे चूल्हे की हल्की आग पर रख देंगे, मैंने सुझाव दिया। पागलों जैसी बातें मत करो, मिश्का चिल्लाए। थोड़ी देर में चूल्हे की आग बुझ जाएगी और सब अंडे खराब हो जाएंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इनक्यूबेटर में अंडे एक निश्चित तापमान पर गर्म रहते हैं। यह तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पर 102 डिग्री ही क्यों, मैंने उत्सुकतावश पूछा। क्योंकि जब मुर्गी अंडे से रही होती है तब उसका भी यही तापमान होता है, मिश्का ने एक विशेषज्ञ के लहजे में कहा। फिर उसने किताब में बने चित्र को दिखाते हुए कहा, देखो इनक्यूबेटर देखने में इस प्रकार का होगा, उसमें एक पानी की टंकी होगी, टंकी में से पाइप अंडे वाले डिब्बे में जाएंगे, टंकी के नीचे से गर्म किया जाए टंकी को नीचे से गर्म किया जाएगा, टंकी से गर्म पानी पाइपों में से होकर अंडों वाले डिब्बों में जाएगा और अंडों को गर्म रखेगा। और देखो यह एक तापमापी यानी थर्मामीटर भी हो, यहाँ एक तापमापी यानी थर्मामीटर भी होगा जिससे कि हम तापमान पर नजर रख सकें। पर हम टंकी कहाँ से लाएंगे? अरे टंकी की क्या जरूरत है, हम एक डिब्बे से ही काम चला लेंगे। और हम उसे गर्म कैसे करेंगे? मिट्टी के तेल के लैंप से या फिर किसी चिमनी से। मैंने एक चिमनी अपनी कोठरी में पड़ी हुई देखी है, मिश्का ने कहा। फिर हम दोनों तत्काल कोठरी में चिमनी को तलाशने पहुंचे। कोठरी में दुनिया भर का कचरा और बेकार सामान भरा पड़ा था, तरह तरह की बोतलें डिब्बे और ढक्कन इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। मुझे न जाने कहाँ एक लैंप सेल्फ पर पड़ा हुआ मुझे न जाने कहाँ एक लैंप सेल्फ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मिश्का ने उसे तुरंत उतारा। हमें तांबे का पाइप और एक डिब्बा भी मिला, इन्हें हम रसोई घर में ले आए। लैंप को साफ करके उसमें मिट्टी का तेल भरा गया, फिर उसे जलाया गया। वो अच्छी तरह जला। उसकी घुंडी को ऐड कर हम लौ को तेज और हल्का कर सकते थे। सबसे पहले हमने प्लाईवुड का एक बड़ा डिब्बा बनाया। डिब्बा इतना बड़ा था कि उसमें आराम से 15 अंडे आ सकते थे। हमने उसमें रुई बिछाई जिससे कि अंडे सुरक्षित और गर्म रह सके। फिर हमने उसके लिए एक ढक्कन बनाया और उसमें थर्मामीटर के लिए एक छेद किया जिससे कि हम तापमान को नोट कर सकें। उसके बाद हमने टीन के डिब्बे में 2 छेद किए, एक ऊपर और एक नीचे। तांबे के पाइप को हमने ऊपर वाले छेद में शोल्डर कर दिया। फिर पाइप को इनक्यूबेटर के डिब्बे के अंदर 2-3 चक्कर मोड़ा और फिर उससे टंकी के निचले छेद में ले जाकर शोल्डर कर दिया। टेढ़े मेढ़े पाइप से गर्मी फेंकने वाला एक प्रकार का रेडिएटर बन गया। फिर मिश्का ने टंकी के नीचे लैम्प को एक डिब्बे पर खड़ा किया। आखिरकार सारी तैयारी पूरी हुई और हमने टंकी को पानी से भरकर लैम्प को जलाया। थोड़ी सी देर में टंकी और पाइप का पानी गर्म होने लगा और कुछ समय बाद थर्मामीटर 102 डिग्री दिखाने लगा। तापमान शायद और ऊपर जाता, परंतु तभी मिश्का की माँ आ गई। तुम दोनों यहाँ क्या शरारत कर रहे हो? पूरे घर में मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है, उन्होंने डांटते हुए कहा। जब हमने उन्हें इनक्यूबेटर बनाने की योजना बताई तो बहुत नाराज हुई। मिश्का ने उनसे काफी आरजू मिन्नत की, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी योजना खटाई में पड़ गई। जुगाड़ की तलाश। उस रात मैं काफी देर तक सो नहीं सका और इनक्यूबेटर के बारे में सोचता रहा। मेरी माँ को तो आग से वैसे ही डर लगता है और वो हमेशा मुझसे माचिस को छिपा कर रखती है। मिश्का की माँ ने हमसे लैम्प छीन लिया और वो किसी भी शर्त पर उसे वापस देने को तैयार नहीं थी। बहुत सोचने पर मेरे दिमाग में एक गजब का विचार आया। मिट्टी के तेल के लैंप के बजाय बिजली का बल्ब क्यों ना इस्तेमाल करें? मैं झट से उठा और मैंने तुरंत टेबल लैंप जलाकर उसके सामने अपनी उंगली रखी। मेरी उंगली जल्दी ही इतनी गर्म हो गई कि मुझे उसे हटाना पड़ा। मैंने दीवार पर से थर्मामीटर को उतारकर बल्ब के सामने रखा। जल्द ही उसका पारा एकदम ऊपर तक चढ़ गया। बिजली के बल्ब से खूब गर्मी मिलती है, इस बात में तो अब कोई शक नहीं था। पर मेरे प्रयोग का नतीजा यह हुआ कि उस रात के बाद से मेरे थर्मामीटर ने सही काम करना बंद कर दिया। वो अब हमेशा 104 डिग्री ही दिखाता है। अगर बाहर बर्फ भी पड़ रही हो तो भी वो 104 डिग्री ही दिखाता है। शायद लैम्प के बहुत पास रखकर मैंने उसे हमेशा के लिए खराब कर दिया था। स्कूल में जब मैंने बल्ब के बारे में मिश्का को बताया तो उसे मेरी बात बहुत पसंद आई। हम दोनों घर वापिस आकर सीधे अपने प्रयोग में जुट गए। मिश्का ने बिजली के लैम्प के नीचे कुछ किताबें रख दी जिससे उसका बल्ब थोड़ा टंकी के पास आ जाए। आधे घंटे में तो तापमान 102 डिग्री पहुंच गया। मिश्का खुशी से चिल्लाई, यही तो तापमान हमें चाहिए, बिजली से मिले चाहे मिट्टी के तेल से, हमारी बला से। मेरी राय में बिजली मिट्टी के तेल से कहीं अच्छी है, मैंने कहा, क्योंकि मिट्टी के तेल में आग लगने का डर है, परंतु बिजली में ऐसा कोई खतरा नहीं। तभी हमने देखा कि तापमान 104 डिग्री पहुंच गया था। मिट्टी के तेल की चिमनी की लौ को कम ज्यादा किया जा सकता था, परंतु इस बिजली को हम कम ज्यादा कैसे करें? कुछ ही देर में पानी का तापमान 104 डिग्री पहुंच गया। बल्ब को जरा नीचे कर दो, मैंने सोचते हुए कहा। हमने लैंप के नीचे एक मोटी किताब निकाल दी। कुछ देर बाद थर्मामीटर का पारा फिर 104 डिग्री पर उतर आया। अब सब कुछ ठीक लगता है और हम लोग अंडे खरीद कर ला सकते हैं, मिश्का ने कहा। ऐसा करो कि तुम अपने घर से कुछ पैसे ले आओ जब तक मैं अपनी माँ से कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए, परंतु उन्होंने मुझसे कहा कि दुकान के खरीदे अंडों में से कभी भी चूजे निकलेंगे ही नहीं, उसके लिए गाँव के ताजे अंडे चाहिए। मैं दौड़कर गया और मैंने मिश्का को पूरी बात बताई। अगले दिन जिंदगी भी कितनी अजीब है, कल तक हमारा कहीं जाने का इरादा नहीं था और आज हम दोनों ट्रेन में बैठकर नताशा चाची के गांव की ओर जा रहे थे। चाची हमें देखकर बेहद खुश हुई, उन्हें लगा कि हम लोग उनके साथ कुछ दिन के लिए रहने आए। उन्हें यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम उनसे कुछ अंडे लेने आए थे। क्या तुम्हारे बड़े शहर में कोई दुकान नहीं है जहां मुर्गी के अंडे मिलते हो, उन्होंने पूछा। अंडे तो मिलते हैं चाची, परंतु हमें एकदम ताजे अंडे चाहिए। हम उन्हें अपने द्वारा बनाए इनक्यूबेटर में रखेंगे और उनमें से चूजों के निकलने का इंतजार करेंगे। चाची को हमारी योजना पसंद आई, वो अपने रसोई घर में गई और तुरंत 15 सुंदर अंडे लेकर आई। कोई भी उन्हें देखकर कह सकता था कि वे एकदम ताजे हैं। उन्होंने अंडों को हमारी टोकरी में रखा और फिर उन्हें एक गर्म साल से ढक दिया, जिससे कि यात्रा के दौरान वे ठंडे न हो जाए। हम चाची को धन्यवाद देकर वापस घर लौटे, पर तब तक काफी रात हो चुकी थी। हमने प्रयोग को अगले दिन करने की सोची और सो गए। प्रयोग की शुरुआत। अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद प्रयोग की शुरुआत अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद सबसे पहले हमने अंडों को इनक्यूबेटर में रखा। हमने ढक्कन लगाया और छेद में थर्मामीटर डाला। लैंप को जलाने से पहले हमने एक बार सब चीजों की जांच करने की सोची। अगर हम इनक्यूबेटर को पहले गर्म करें और फिर उसमें अंडे रखें तो क्या अच्छा नहीं होगा? हमें डर था कि अंडों को डिब्बे में बंद कर देने से कहीं उनका दम नहीं घुट जाए। हमने किताब में पढ़ा था कि अंडे जीवित होते हैं और वो अपने खोल में से सांस लेते हैं। अंडे भी अन्य जीवों की तरह सांस छोड़ते वक्त बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेंकते हैं। जब हमें इस बात का एहसास हुआ तो हमने तुरंत डिब्बे में से संभाल कर अंडे वापस निकाले और अंडों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निकासी के लिए डिब्बे में कुछ छेद बनाए। कहीं कोई गलती न हो जाए, इसके लिए हमने किताब के निर्देशों को दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि इनक्यूबेटर के अंदर हवा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर हवा सूखी होगी तो अंडे के भीतर की सारी नमी उसकी दीवार और झिल्ली में से निकलकर सूख जाएगी और उसके अंदर की नन्ही सी जान मर जाएगी। डिब्बे में नमी बनाए रखने के लिए हमने उसके अंदर 2 गिलासों में पानी भरकर रखा, पर गिलासों की ऊंचाई डिब्बे से ज्यादा थी और उसका ढक्कन ही बंद नहीं हो रहा था। अंत में मुझे मिश्का की बहन माया के खेल के 2 प्याले दिखाई दिए। हमने उन प्यालों में पानी भरकर रखा और बाद में अंडे रखे, पर प्यालों द्वारा जगह घेर ले जाने के कारण अब डिब्बे में केवल 12 अंडे ही आए। माया को जब मालूम पड़ा कि हमने उसके प्याले चुराए हैं तो वो अपने प्यालों के लिए रोने लगी। हमने उसे खूब प्यार से मनाया और उसे एक चूजा देने का वादा किया। मैं जो भी कुछ करता हूँ उसमें जरूर फेल होता हूँ, मैंने कहा। मिश्का ने भी मुझे कुछ ऐसी ही दलील दी। अंत में हमने माया से बल्ब का स्विच ऑन करने को कहा। शुरू में तो थर्मामीटर का पारा 64 डिग्री पर था, इसके लिए हमने बल्ब को टंकी के पास करने के लिए एक और किताब घुसा दी, परंतु थोड़ी ही देर में तापमान बढ़ता गया और 104 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान को बढ़ना रोको, मिश्का चिल्लाया। हमने लैंप के नीचे से एक मोटी किताब निकाल ली और उसकी जगह एक पतली कॉपी लगा दी। इस बीच हम टकटकी लगाए लगातार थर्मामीटर को देखते रहे। हमने 21 दिनों तक तापमान को 102 डिग्री पर कैसे बनाए रखे हम 21 दिनों तक तापमान को 102 डिग्री पर कैसे बनाए रखेंगे, मिश्का ने पूछा। अगर हम तापमान को स्थिर नहीं रख पाए तो फिर सब करा कराया बेकार हो जाएगा, मैंने कहा। पूरे दिन हम इनक्यूबेटर के पास ही बैठे रहे और थर्मामीटर को देखते रहे। हमने स्कूल का होमवर्क भी वहीं बैठकर किया। सब कुछ ठीक चल रहा है, मिश्का ने कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 21 दिनों में हमारे पास 12 मुर्गी के चूजे होंगे, कितना मजा आएगा तब। तापमान गिरता है। मुझे और लड़कों के बारे में तो नहीं मालूम, परंतु मुझे इतवार वाले दिन देर तक सोना पसंद है। हफ्ते में एक दिन थोड़ी देर तक सोना पसंद है। हफ्ते में एक दिन थोड़ी अधिक देर सोना कौन सा बड़ा जुर्म है? उस दिन जब मैं सोकर उठा तो दिन निकल आया था। मैं दोबारा सोने जा रहा था कि मुझे इनक्यूबेटर की याद आई और मैं लपक के मिश्का के घर पहुंचा। उसकी आंखें फूली हुई थी, जैसे कि वो पूरी रात सोया ही ना हो। रात को सोते समय सब ठीक ठाक था, पर बीच में जब मैं उठा तो मैंने देखा कि तापमान 101 डिग्री हो गया है। मैंने तुरंत एक कॉपी घुसा दी और तापमान 102 डिग्री हो गया। दोबारा जब मैं उठा तो फिर तापमान 101 डिग्री हो गया था। मुझे एक कॉपी और लगानी पड़ी। अभी तो सब ठीक लग रहा है, परंतु कब तापमान फिर से गिरने लगे इसका कोई भरोसा नहीं, मिश्का ने कहा। मैंने मिश्का से थोड़ी देर सोने को कहा और फिर मैं कुक्कुट पालन की किताब पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि अगर अंडों को एक ही स्थिति में रहने दिया जाए तो अंदर का भ्रूण एक जगह पर अंडे के खोल से चिपक जाता है और फिर चूजे कमजोर पैदा होते हैं। इसलिए मैंने अंडों को उल्टा करना शुरू किया। इतने में मिश्का जग गया और कूद कर मेरे पास आया। क्या कर रहे हो तुम, वो चिल्लाया। उसका चिल्लाना सुनकर उसके माता पिता भी आ गए। उन्होंने भी कहा कि मुर्गी अपने अंडों को सेते समय उनकी स्थिति को बदलती रहती है, इसलिए हमें भी कुछ कुछ समय बाद अंडों को उलटना चाहिए। तापमान बढ़ता है। 10 बजे तापमान को 1 डिग्री बढ़ गया और हमने तुरंत एक कॉपी निकाल दी। समझ में नहीं आता है कि सारी रात तापमान गिरता रहता है और अब वह ऊपर जा रहा है, मिश्का ने कहा और सोफे पर लेटकर सो गया। मैं भी वही कुर्सी पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद कमरे में मिश्का का दोस्त कोत्सया आया और उसने उसे जगाया। उठते ही मिश्का इनक्यूबेटर के पास गया और मुझ पर जोर से चिल्लाया, तुम्हें कुछ होश है? तापमान 103 डिग्री है, अगर मैं नहीं उठता तो शायद 104 डिग्री हो गया होता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कोत्सया ने इनक्यूबेटर देखा और वो भी हमारी मदद के लिए रुक गया। 8 बजे हमने अंडों को 8 बजे हमें अंडों को उलटना था। जब मिश्का अंडों को उलट रहा था तभी माया आई और उसने सबसे बड़े अंडे की तरफ इशारा करके कहा कि यह उसका अंडा है, इसमें से ही निकला चूजा उसका होगा। अंडों पर तुम निशान लगा दोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि कौन से अंडे उल्टे हैं, उल्टे गए हैं और कौन से नहीं, कोत्स्या ने सुझाया। मिश्का ने तुरंत पेंसिल से सब अंडों पर नंबर डाल दिए। कोत्स्या से जाते समय मिश्का ने कहा, स्कूल में किसी को भी इनक्यूबेटर के बारे में नहीं बताना। कोत्स्या इसके लिए राजी हो गए। माया की ड्यूटी लगी। थर्मामीटर पर नजर रखने के कारण मिश्का रात को बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। ये तो समझ में आ रहा था कि रात को बाहर की ठंड के कारण तापमान गिर जाता है और दिन में धूप के कारण तापमान बढ़ जाता है। अब सवाल यह था कि स्कूल के समय तापमान पर कौन नजर रखे। मिश्का ने माया को उसकी गैर हाजिरी के समय तापमान पर नजर रखने के लिए मना लिया। उसने तापमान नियंत्रित करने का तरीका भी माया को बार बार समझाया। उसके बाद मैंने माया को अंडों को उलटने का तरीका करके दिखाया। जब माया को सब कुछ समझ में आ गया तब हम स्कूल गए। कैसा चल रहा है तुम्हारा इनक्यूबेटर? कोत्स्या ने मिलते ही पूछा। उसे रहा न गया। तुमने वादा किया था कि तुम इनक्यूबेटर के बारे में किसी को नहीं बताओगे, मिश्का ने उसे धमकाया। क्लास में मिश्का का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह सोचने लगा, अगर माया ने कुछ गड़बड़ कर दी तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा। माया अभी छोटी है, अगर वो बाहर खेलने चली गई तो फिर तो खेल खत्म। कोत्स्या अपने वादे को निभा नहीं सका। जब जीव शास्त्र की क्लास शुरू हुई तो उसने अपना हाथ उठाकर प्रकृति क्लब की टीचर से पूछा, मारिया पेट्रोवेना, ये इनक्यूबेटर क्या होता है? मारिया इनक्यूबेटर के बारे में समझाने लगी। उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में लोग अंडों को एक निश्चित तापमान पर रखते थे और कुछ दिनों बाद उनमें से चूजे निकल आते थे। मैं दो लोगों को जानता हूँ जिन्होंने घर पर एक इनक्यूबेटर बनाया, कोत्स्या ने कहा, पर आपको क्या लगता है उसमें से चूजे निकल पाएंगे? घर में बनाए इनक्यूबेटर में सभी अंडों से चूजे बन सकते हैं, परंतु यह एक बहुत मुश्किल काम है, मारिया पेट्रोविना ने कहा। फैक्ट्री में बने इनक्यूबेटर में तापमान और नमी को यंत्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर तुम्हारे मित्र मेहनत और लगन से काम करेंगे तो वो अवश्य सफल होंगे, परंतु अगर कोत्स्या और मिश्का जैसे लोग इनक्यूबेटर बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ निकलेगा। स्कूल खत्म होने के बाद प्रकृति क्लब के मॉनिटर वित्या ने हमें पकड़ा और कहा कि आज क्लब में काम करने की हमारी बारी है, हमें चिड़ियों के लिए लकड़ी के छोटे घर बनाने हैं। हमारे पास आज बिल्कुल भी समय नहीं है, मिश्का ने कहा। वित्या हम पर बहुत नाराज हुआ। हम दौड़े दौड़े घर आए। माया ने अपना काम बहुत मुस्तैदी से किया था, हमने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे बाहर खेलने के लिए भेज दिया। बर्बादी। अब हमारी जिंदगी काफी नियमित हो गई थी। थर्मोमीटर पर नजर गड़ाए रखना और हर 3 घंटों के बाद अंडों को उलटना, फिर टंकी और प्यालों में समय समय पर पानी भरना क्योंकि गर्मी के कारण पानी जल्दी से सूख जाता है। हर रोज रात को मैं घड़ी का अलार्म लगाकर सोता जिससे कि मैं मध्य रात्रि को उठ सकूं, फिर मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। हर रोज सुबह उठते मेरी आंखें फूली होती थी। किसी तरह मैं कपड़े पहनकर स्कूल जाता था। नींद में कभी कभी आस्तीनों में पैर डाल देता था या और कोई उल्टा पुल्टा काम कर बैठता था। स्कूल में मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते थे। 10वीं रात को एक हादसा हुआ। मैं रात को जो सोया बस सुबह को ही उठा, जाकर देखो तो तापमान केवल 99 डिग्री यानी 3 डिग्री कम था। मैंने जल्दी से 2 कापियां घुसाई परंतु मुझे लगा कि उससे कुछ फायदा ना होगा। 10 दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। कुछ देर में तापमान 102 डिग्री हो गया, तभी मिश्का आ गया। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया पर मुझे ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ करना बेकार है। कक्षा की मीटिंग। रोजाना कोत्स्या स्कूल में जाकर वित्या को इनक्यूबेटर के बारे में खबर देता था। यही गनीमत थी कि उसने अभी तक मेरा और मिश्का का नाम नहीं बताया था। काश ऐसे कर्मठ लोग हमारे प्रकृति क्लब में होते तो कितना अच्छा होता, वित्या ने कहा। इनक्यूबेटर के कारण हमारी पढ़ाई में काफी हर्जा हुआ था। इसका नतीजा हुआ कि अंकगणित के टेस्ट में मुझे 5 में से केवल 2 ही नंबर मिले। क्लास टीचर ने एक दिन हम दोनों को बहुत डांटा। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि मिश्का और कुल्या आजकल अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। क्लास में वे पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, बस एक दूसरे से कुछ न कुछ बातचीत करते रहते हैं। कभी कभी तो कक्षा में ही सो जाते हैं। जब हम दोनों को जमकर डांट पड़ रही थी तभी कोश्या ने उठकर कहा, यह इन दोनों की गलती नहीं है, यह वह दोनों लड़के हैं जिनकी बात मैं कर रहा था। इन्होंने ही बड़ी मेहनत से घर में इंक्यूबेटर बनाया है। मिश्का और मैंने इंक्यूबेटर बनाया है और उस पर हमारी प्रयोग जारी। इस बात को सुनकर पूरी क्लास दंग रह गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि हम भी कुछ ऐसा करने लायक थे। कितने शर्म की बात है कि इन दोनों ने इंक्यूबेटर बनाया और किसी को बताया भी नहीं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, विद्या ने कहा। पूरी क्लास के बच्चे इसके लिए राजी हो गए। विद्या ने रात को खाने के बाद मिश्का के घर आकर इंक्यूबेटर को देखने का वादा किया। स्कूल के बच्चों द्वारा मदद। रात को खाने के बाद स्कूल के प्रकृति क्लब के लगभग सभी सदस्य हमारे रसोई घर में मौजूद थे। हमने उनको इंक्यूबेटर दिखाया और उसमें अंडों को गर्म रखने और उन्हें समय समय पर उलटने की पूरी विधि समझाई। उसके बाद एक सूची बनाई गई और मदद करने वाले बच्चों को विस्तार से उनकी ड्यूटी के बारे में समझाया गया। स्कूल के बाद हर रोज बच्चे हमारी मदद के लिए आएंगे। मैं और मिस्का उन्हें काम समझाएंगे। यह बच्चे भी बारी बारी से खाने के लिए और स्कूल का काम करने के लिए घर जाएंगे। रात की ड्यूटी के लिए भी टीमें तैयार हो गई। आज वित्या और जेनिया की ड्यूटी थी। उन्होंने मुझसे और मिश्का से जाने को कहा। फिर मिश्का और मैंने बहुत दिनों का छूटा स्कूल का काम पूरा किया। गणित का एक सवाल तो हमें आ गया, परंतु दूसरा बहुत झक मारने के बाद भी नहीं आया। तब हम जेनिया से दूसरे सवाल का हल पूछने लगे। मैं और मिश्का हिसाब लगा रहे थे कि हमारी ड्यूटी कब लगेगी। वह सबसे अच्छे दिन होंगे 21वें दिन, जिस दिन अंडों में से चूजों को बाहर निकलना था। अंतिम तैयारी। मुझे और मिश्का को आखिर कुछ चैन मिला। दरअसल हम इंक्यूबेटर के थर्मामीटर को ताकते ताकते काफी ऊब गए थे। हमने अब प्रकृति क्लब में लकड़ी के दो चिड़ियाघर बनाए और स्कूल में फूलों और फलों के पेड़ भी लगाए। और जब अगले टेस्ट में हम दोनों के अच्छे नंबर आए तो हमारे माँ बाप भी खुश हुए। जो बीज हमने बोए थे उनमें से छोटे अंकुर बाहर निकल आए थे, परंतु अंडों में से निकलने वाले चूजों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। शुक्रवार वाले दिन हमारी ड्यूटी लगी। हम उसके एक दिन पहले से ही आतुर हो रहे थे हम उसके लिए एक दिन पहले से ही आतुर हो रहे थे परंतु अन्य लोगों ने हमें इंक्यूबेटर के पास जाने ही नहीं दिया। हमने उनसे बहुत मिन्नतें की। अंत में वे मान गए कि अगर अंडों में से चूजे बाहर निकलने लगे तो हमें जरूर बुला लेंगे। जब मेरी और मिश्का की बारी आई तो मिश्का को लगा जैसे कि अंडों के अंदर से कोई हल्की सी आवाज आ रही है। मिश्का ने एक अंडा बाहर निकाला और उसे कान से लगाकर उसकी आवाज सुनने लगा। इतने में दरवाजे की घंटी बजी और मिश्का के हाथ से अंडा गिरते गिरते बचा। वित्या यह जानता था कि क्या चूजे निकलना शुरू हो गए हैं। हम लोग काफी देर बैठे रहे और फिर हमें स्कूल जाना पड़ा। हमें डर लग रहा था कि अगर हमारी गैरहाजिरी में चूजे निकलने लगे तो सब काम का बोझ छोटी माया के सिर पर आ पड़ेगा। हमें नहीं पता था कि स्कूल में कैसे अपना दिन काटा हमने नहीं पता है कि स्कूल में कैसे हमने अपना दिन काटा। कक्षा में किसी का भी ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। सब लोग बस यही इंतजार में थे कि छुट्टी की घंटी बजे। स्कूल खत्म होने के बाद हम दौड़ते हुए घर आए। मिश्का ने फौरन आकर इंक्यूबेटर का ढक्कन हटाया। अंडे सफेद पत्थरों की तरह डिब्बे के अंदर पड़े हुए थे। कोई भी अंडा नहीं फूटा था। गलती आखिर किसकी? सब लड़के चुपचाप खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि अंडों में से चूजे कभी निकलेंगे ही नहीं। लोग मिश्का से पूछ रहे थे कि क्या होगा। मुझे क्या मालूम, मैं कोई मुर्गी हूँ? मिश्का ने टका सा जवाब दिया। सब लोग अपनी अपनी अटकलें सुनाने लगे। कुछ कहते थे कि चूजे निकलेंगे और कुछ कहते थे कि नहीं। अभी दिन पूरा नहीं हुआ था और अंडों में से चूजे निकलने की संभावना थी। शायद कभी हमने दिन गिनने में कोई गलती तो नहीं कर दी। मेरे दिल में उस रात का हादसा बार बार खटक रहा था, जब मैं घड़ी का अलार्म सुनने के बाद भी नहीं उठा था और तापमान 99 डिग्री तक उतर आया था। मेरी आत्मा मुझे बार बार कचोट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही उन निरीह चूजों का कातिल हूँ। मैं उस रात को अपनी माँ से इजाजत लेकर मिश्का के घर पर ही सोया। सुबह को जब हम उठे तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। अंडे इंक्यूबेटर में पड़े थे, न तो कोई चटका था और न ही किसी में से कोई आवाज आ रही थी। जब कोई उम्मीद नहीं बची। वह उदास दिन न जाने कैसे बीता। रसोई घर में स्थिति वैसी ही थी। इंक्यूबेटर गर्म था, लैम्प जल रहा था, परंतु हमारी उम्मीदें एकदम ठंडी पड़ी थी। तभी मिश्का जोर से चीखा। उसके हाथ में एक अंडा था और अंडा थोड़ा सा टूटा हुआ था। कहीं निकलते वक्त अंडा किसी चीज से टकरा तो नहीं गया, मैंने पूछा। फिर मैंने अंडे के छिलके को थोड़ा सा अटक कर देखा और उसमें से एक पीली सी चोंच बाहर निकली और फिर अंदर चली गई। हम खुशी से इतने पागल हो गए कि हमारे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। बस हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। मिश्का दौड़कर और लड़कों को इस खुशी की खबर देने गया। तुम अंडे को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? मैंने सख्त आवाज में कहा। उसने तुरंत अंडा वापिस रख दिया। तुम अंडे को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? मैंने सख्त आवाज में कहा। उसने तुरंत अंडा वापिस रख दिया। इतनी देर में कोच से आ गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह भी औरों को बुलाने के लिए दौड़ा। इतनी देर तक मैं अपनी माँ को खबर देने के लिए दौड़ा। कुछ ही देर में मिश्का के माँ बाप भी आ गए। मिश्का ने मेरे हाथ में जब अंडे को देखा तो बौखला उठा। अंडे को तुरंत इंक्यूबेटर में रख दो, नहीं तो चूजे को जुकाम हो जाएगा, वह चिल्लाया। क्या अन्य किसी अंडे में क्रैक नहीं पड़ा है? विद्या ने पूछा। केवल नंबर 5 वाला अंडा फूटा है, मिश्का ने मुआयने के बाद कहा। अंडे के अंदर चूजे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। चलो हम अंडे को खोल को हटाकर चूजे को बाहर निकाल देते हैं, जेन याने कहा। नहीं, चूजे के पंख बहुत नाजुक होते हैं और ऐसा करने से उन्हें नुकसान हो सकता है, मिश्का ने कहा। इतनी देर में 11 नंबर वाला अंडा भी फूट गया था। सभी लोग इनक्यूबेटर तक चिपके बैठे थे। रात को करीब 2 बजे 8 और 10 नंबर वाले अंडे भी फूट गए। उस समय सबसे बड़ा आश्चर्य था इनक्यूबेटर के अंदर एक चूजा। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था परंतु बार बार गिर जाता था। मैंने चूजे को हथेली में उठाया। वो अभी भी गीला था और पंखों की जगह उसके नरम रोएदार बाल थे। मिसका एक डिब्बा लाया और मैंने चूजे को उसमें रख दिया। डिब्बे को गर्म पानी पर रखा जिससे कि चूजे के पंख जल्दी सूख जाए। कितनी आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा चूजा इतने छोटे से अंडे में समा जाता है। हमारी गलती, हम लोग अपने काम में इतने मगन थे कि सुबह कब हुई इसका हमें पता ही नहीं चला। सूरज की किरणें अब रसोई घर के फर्श पर पड़ रही थी। जल्दी ही सब लड़के भी आ गए। जेन्या और कोच्या सबसे पहले आए। आओ प्रकृति का एक अजूबा देखो, मिश्का ने कहा। लड़के गंभीरता से चूजे का मुआयना करने लगे। जेन्या ने मिश्का से जाकर सोने को कहा। पूरी रात जागने के कारण मिश्का की दोनों आंखें लाल हो गई थी। इतनी देर में कुछ और अंडों में से चूजे निकल आए थे। मैंने इंक्यूबेटर के अंदर अंडों के खोल नंबर 4, 8 और 10 बाहर निकाले, पर यह कहना कठिन था कि किस अंडे में से कौन सा चूजा बाहर निकला। परंतु नंबर 5 का चूजा अभी भी बाहर नहीं निकला था। शायद वह कुछ कमजोर था। हमने उसके छेद को कुछ बड़ा किया, उसके अंदर चूजा दिखाई भी दिया। वह जिंदा था और अपना सिर हिला रहा था। उसे हमने दोबारा इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया। पर अंडा फूटने के लिए हमें एक दिन इंतजार क्यों करना पड़ा? कहीं हमने हिसाब में कोई गलती तो नहीं कर दी? और वास्तव में जब हमने दोबारा और सही तरीके से दिनों को गिना तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम गिनते समय एक दिन खा गए थे। अगर हमने ठीक तरह से गिना होता तो हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। जन्मदिन। दिन खत्म होने तक हमारे गर्म तसले में 10 चूजे इधर उधर दौड़ रहे थे। नंबर 5 वाला सबसे आखिर में निकला था। हमें अंडे के खोल को थोड़ा तोड़ना पड़ा जिससे कि बाहर निकलने में उसे कुछ आसानी हो। वह अन्य चूजों से छोटा और कमजोर लग रहा था। शाम तक इनक्यूबेटर में केवल 2 अंडे ही बाकी बचे थे। हमने लैम्प को रात भर जला छोड़ा, लेकिन शायद उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। 10ों चूजों ने अपनी रात गर्म तसले में बड़े मजे में बिताई। उनमें से कुछ अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे जबकि बाकी तेजी से दौड़ रहे थे। वो अपनी चोंच को तसले से मार रहे थे जैसे कि कुछ चुगने की कोशिश कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे इन्हें भूख लगी है, मिश्का ने कहा। हमने जल्दी से एक अंडे को उबालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें जमीन पर बिखरा दिया, परंतु चूजे ने उन्हें बिल्कुल नहीं खाया। फिर मिश्का ने अपनी उंगली से जमीन पर टप टप किया। चूजे भी उसकी नकल करने लगे और खाने लगे। हमने एक कटोरे में पानी भी रखा जिससे उन्होंने फौरन पी लिया। उस दिन जब सब बच्चों ने स्कूल में प्रकृति शास्त्र की शिक्षिका मारी या पेट्रोना को चूजों के बारे में बताया, यह तय हुआ कि सब बच्चे चूजों के जन्मदिन पर कुछ न कुछ उपहार लाएंगे और सब बच्चे चूजों के जन्मदिन की पार्टी मनाने आएंगे। मैं और मिश्का बच्चों के आने का और उनके उपहारों का इंतजार करते रहे। कुछ बच्चे तो फूल लाए। सद्भावनाएं व्यक्त करने का यह एक अच्छा तरीका था, परंतु मारिया पेट्रोना एक बोतल में छाछ लेकर आई। छाछ को जैसे ही प्याली में डाला गया, चूजे उसे घटाघट पी गए। लोस्का चूजों के लिए एक झुंझुना लेकर आई। कोत्से एक डिब्बे में चावल लेकर आया। चावल के दाने तो चूजे झटपट खाने लगे। मारिया ने लड़कों को बताया कि चूजों को ताजी हवा चाहिए। फिर हमने मारिया को इनक्यूबेटर के अंदर पड़े 2 अंडे दिखाए और उनके बारे में पूछे। मुझे लगता है कि अब इनमें से चूजे निकलेंगे, उन्होंने कहा। कुछ दिनों तक रोज शाम को बच्चे चूजों को देखने के लिए आते, परंतु शहर में चूजों को रखना एक कठिन काम था। इसलिए 15 दिनों के बाद एक दिन मैंने और मिश्का ने चूजों को एक टोकरी में रखा और उन्हें नताशा चाची के पास ले गए। हम नताशा चाची से ही तो अंडे मांगकर लाए थे और अब हम उन्हीं को उनकी अमानत लौटाने जा रहे थे। गांव की खुली जगह और साफ हवा में चूजे भी खुश नजर आ रहे थे।